ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องปฏิบัติให้ตรงด้วยโพชฌงค์7โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่3กรกฎาคม2529ณพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ฟังธรรมกันต่อที่อยากจะขอย้ำขอแนะนำเพิ่มเติมก็พยายามบอกเรื่องให้บทปฏิบัติที่มันเป็นบทปฏิบัติที่เป็นจริงขึ้นมาให้ได้มากๆถ้าเผื่อว่าเราไม่ภาคเพียรไม่พยายามระลึกรู้ตัวขึ้นจริงๆให้ได้ทีให้ได้เสมอๆคือให้เกิดโพชฌงค์ให้เกิดโพชฌงค์แก่ตนเองทุกเวลาให้ระลึกเสมอว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมระลึกภาคเพียรที่จะต้องมีตัวไหนที่จะเข็นตัวเองจะทำให้รู้สึกตัวรู้สึกว่าเราเองขณะนี้เรากำลังมีสติสัมโพชฌงค์หรือเรากำลังระเริงหรือเรากำลังมีสติเหมือนกันแต่เป็นสติสามัญก็ได้แยกวิเคราะห์ให้ฟังเรื่อยเพื่อเห็นว่าสติสามัญก็คือธรรมดาคนนี่แหละรู้ตัวอยู่แหละรู้ไปอย่างนั้นแหละรู้ตัวทั่วพร้อมไปแต่ว่าไม่ได้มีธรรมวิจัยไม่ได้ดูว่าเราเองเนี่ยคือใครเรากำลังปฏิบัติอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเรากำลังทำอะไรอยู่ทำแล้ว เราเองเราก็ได้มีศีลหรือมีกรรมฐานของเราที่เราตั้งเอาไว้ที่เรากระทำเอาไว้มันได้ผิดได้พลาดได้ละเมิดได้เกินได้เลยสูงเกินหรือว่าต่ำเกินขนาดไหนเราตรวจของเราเราดูของเราระลึกรู้ตัวของเราก็ทำของเราไปให้เป็นได้สมสัดสมส่วนของเราเสมอถ้าพูดใดได้หัดฝึกรู้ตัวเข้าบ่อยๆมีสติรู้ตัวเสมอจะเอี่ยวแขนไกวขาจะพูดจาจะหลับตาลืมตาจะทำอะไรก็แล้วแต่โดยทุกกรรมเราก็พยายามให้เราได้รู้ตัวว่าเรากำลังเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นผู้มีโพธิปักขิยธรรมขณะใดที่เรามีสติรู้ตัวแล้วก็มีธรรมวิจัยมีวิริยะมันมีสำนึกจะช่ำชองขึ้นมันจะมีสำนึกช่ำชองจะรู้ว่าอ๋อขณะใดเรารู้ตัวปฏิบัติอยู่ขณะนั้นเราก็จะรู้ว่าเรากำลังเป็นผู้ปฏิบัติแท้เป็นผู้เดินอยู่ในทางเป็นผู้มีโพชฌงค์มีองค์แห่งการตรัสรู้มีสติรู้ตัวว่าสติของเรานี่เป็นสติสัมโพชฌงค์นะจะมันคนเรามันก็ต้องทำอะไรอยู่ตลอดเวลามันจะขยุกขยิกมันจะทำนั่นทำนี่มันจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็รู้เมื่อรู้ตัวก็ต้องวิจัยตนอยู่ตลอดเวลาว่าทำอะไรเหมาะสมอยู่ไหมอันใดที่เราทำอยู่เหมาะสมอยู่ดีอยู่มันก็ดีอยู่ประคองให้ตนเองอยู่ในสัมมาหรืออยู่ในสัดส่วนที่เราเห็นว่าดีแม้ถ้าเผื่อว่าเราจะทำอะไรให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ใช่เรื่องศีลไม่ใช่เรื่องกรรมฐานหรอกเป็นเรื่องของกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมที่ดีกลับจิตใจให้แจ่มใสให้เบิกบานในจิตใจดีอย่างโน้นอย่างนี้ในว่าถึงมโนกรรมก็ปรับใจเราอยู่รู้ทำให้ดีกายกรรมเราก็ปรับนะอันนี้มันถ้าดีขึ้นกว่านี้จะนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ไปอยู่ก็สังวรสำรวมให้ดีขึ้นมันก็เกิดการพัฒนาเกิดการสร้างเจโตธรรมวิจัยเนี่ยมันสร้างปัญญาอยู่แล้วนะเรามีธรรมวิจัยอยู่เสมอวิจัยบทบาทจริงวิจัยบทประพฤติจริง ไม่ใช่วิจัยคือขบคิดอันนี้มันเป็นลักษณะปฏิบัติแท้ถ้าวิจัยขบคิดเนี่ยมันก็คือขบคิดขบคิดด้วยเหตุผลเราก็ใช้นะไม่ใช่ว่าไม่ใช้ขบคิดด้วยเหตุผลอันนู้นอันไหนจะดีกว่าแล้วเราก็ปรับความประพฤติไปสู่เหตุผลนั้นไปสู่เหตุผลที่ดีนั่นก็ใช่แต่ในพฤติกรรมนี่พฤติกรรมมันจะเป็นอาการอย่างไรดีกว่านะเราขยับกายขยับปากขยับคอพูดจาทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่เรารู้ตัวเรามีพฤติกรรมมีบทบาทในพฤติกรรมบทบาทเหล่านั้นเราทันทีที่เราวิจัยบทบาทเราเนี่ยวิจัยความประพฤติของเราวิจัยซุ้มเสียงวิจัยโวหารคารมที่เรากำลังพูดขณะนี้เราพูดอะไรนี่มันดีไหมมันเป็นส่อเสียดโกหกมันเป็นหยาบคายมันเป็นเพ้อเจ้อมันเป็นสภาพซุ้มเสียงสำเนียงต่างๆมันรู้สึกว่าไม่ดีไม่สุภาพไม่เป็นไปเพื่อกุศลอะไรต่างๆพวกนี้มันจะได้ทำอยู่ตลอดเวลาเราจะได้ปรับปรุงเราจะได้ทำอะไรของเราให้ดีขึ้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นบางทีที่เราประพฤตินี่เราไม่รู้ตัวเราก็หล่นก็ตกเมื่อหล่นตกมันก็ไม่ได้ค่อยเจริญมันก็ไม่เข้าทางมันก็ไปอะไรแต่ไรไปแต่ที่จริงพวกเราทำได้ทำโดย อัตโนมัติกันมาเออมันมีสำนึกธรรมดาคนเราพอฟังเขาเข้าใจแล้วเวลามีอะไรบทบาทใหญ่ๆบทบาทที่มันชัดๆมันก็ไม่ผิดละเพราะว่ามันบทบาทใหญ่ๆชัดๆมันก็รู้ตัวแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นบทบาทที่มันไม่ใหญ่ไม่ชัดเราไม่รู้ตัวหรอกเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้ตัวมันก็ผิดก็พลาดไปแล้วเราก็ไม่เคยรู้ตัวมากมายผ่านไปก็น่าเสียดายทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราเองเราพยายามมีอย่างที่อาตมากล่าวแล้วให้มีสมโพธิชงให้ได้ทีเป็นการปฏิบัติประพฤติละเอียดสุขุมขึ้นแล้วเราจะได้ประโยชน์ได้มรรคได้ผลสูงขึ้นจริงๆนะเพราะถ้าเรามีสติสมโพธิชงมีธรรมวิจัยสมโพธิชงมีวิริยะสมโพธิชงวิริยะภาคเพียรเพื่อปฏิบัติธรรมวิริยะสมโพธิชงถ้าวิริยะเฉยๆก็เป็นความเพียรธรรมดาเราจะเพียรทำอะไรก็ได้วิริยะธรรมดาเนี่ยเป็นความเพียรธรรมดาวิริยะก็แปลว่าความเพียรเพียรในการขยันหน่นหนีอะไรต่างๆนานามันก็เป็นความเพียรสามัญเป็นความเพียรอะไรไปแต่ถ้าวิริยะสัมโพธชงก็เป็นความเพียรที่เราจะได้มีการปฏิบัติไม่ผิดสำรวมอินทรีย์หกโภชเนมัตตัญญุตตาชาคริยานุโยคะนี่เป็นหลักปฏิบัติทำไม่ผิดของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ปฏิบัติอยู่ในหลักพวกนี้เราได้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราจริงๆมีสติสัมโพชฌงค์รู้ตัวธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์รู้ตัวของเรานะรู้กรรมกิริยาหรือรู้ทวารทั้งหกที่เราสัมผัสแต่ต้องกับอะไรอยู่แล้วเราก็ได้สังวรระวังได้ปรับมีวิจัยธรรมได้ปรับตั้งแต่กายวาจาใจปรับจริงๆเลยนะปรับจริงๆพัฒนาจริงๆกระทำตนจริงๆถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ทำเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเราจะเห็นได้ระลึกถึงต้นๆที่เรามาปฏิบัติทำใหม่ๆแล้วก็เคร่งกับอะไรก็เคร่งไปนั่นแหละเป็นการสอนเป็นการใช้กรรมฐานเช่นว่าเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เราก็พยายามรู้ว่าเราตัวเราไม่กินเนื้อสัตว์มันเป็นกรรมฐาน เพื่อที่จะโยงมาหาการปฏิบัติสัมโพชฌงค์เมื่อเราไม่กินเราก็จะรู้โดยอัตโนมัติว่าจะรู้มันหิวมันอยากมันเป็นอาการใหญ่เป็นอาการเมื่อไปสัมผัสเขาแล้วได้กลิ่นมั่งเห็นด้วยจะเกิดการรู้ตัวเกิดอยากเกิดอาการมีกิเลสขึ้นมาเราก็หัดปรับหัดลดก็เป็นกรรมฐานใหญ่ๆเป็นเรื่องใหญ่ๆเป็นเรื่องหลักๆถ้าเราไม่เจอเนื้อสัตว์เราก็ไม่ได้ปฏิบัตินะก็ไปเรื่อยๆตามเรื่องตามราวอะไรระเริงไปก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรมันก็มีกรรมฐานใหญ่แต่ว่าเราไม่กินเนื้อสัตว์เรื่องเดียวก็เอาละก็ปฏิบัติอธิศีลข้อที่1 แต่เรื่องอื่นๆเราก็ปล่อยเรื่อยไปมันก็ได้ปฏิบัติเท่านั้นแม้เราจะมีกรรมฐานแค่ว่าเอาเราไม่กินเนื้อสัตว์เรื่องเดียวเราก็ยังได้ปฏิบัติเราก็ยังได้สังวรได้พัฒนาตนเองมีจิตแข็งแรงขึ้นมีปัญญารู้ในธรรมคือรู้ความอยากเมื่อเราลดเราละได้จนจางคลายไปได้เราก็รู้ว่าการลดการละความอยากหรือราคะความอยากกินเนื้อสัตว์มันก็เป็นราคะชนิดนึงเป็นความใคร่อยากที่เราลดเราละได้ในการลดจริงละจริงเราก็รู้ว่าเราเองเรามีกำลังสูงขึ้นกิเลสมันลดลงมันก็แข็งแรงขึ้นจิตดีขึ้นมีปิตินั่นเรียกว่าฌานเป็นฌานมีความได้ดีหรือมีความยินดีในธรรมที่เราได้ปฏิบัตินะมีปิติมีความสงบระงับมีปัสสัทธิมีความเบาจางไปจากกิเลสที่มันอยากมันอะไรลงไปปัสสัทธิแล้วมันก็แข็งแรงตั้งมั่นจนเห็นเนื้อสัตว์แล้วก็วางเฉยได้เรื่อยๆมันเกิดอาการอยู่ก็รู้ว่าเกิดอาการอยู่เล็กๆน้อยๆหรือไม่เกิดอาการเลยเห็นก็เฉยหรือบางทีเราไม่ใช่เฉยเราผลักจัดจนกระทั่งเราชังเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอาการไม่ดีมีการผลักจนคลื่นเหี้ยนจนกระทั่งเกลียดอะไรต่างๆนานาเราก็ต้องรู้มันก็เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนทำไมมันจะเกลียดแต่ก่อนรักด้วยแต่ก่อนนะเอาเข้าปากเคี้ยวกลืนอร่อยอร่อยอะไรไปส่งไว้นู่นพอตอนหลังต่อมาว่ายังงนอย่างนี้รังเกียจในเรื่องนั้นอย่างนี้อะไรมันก็เป็นอาการของจิตของเราเองรับหรือผลักดูดหรือผลักเป็นสองลักษณะเราก็ต้องดูตัวเองผลักก็ต้องพยายามวางใจอีกเหมือนกันว่าให้มันเฉยจะเป็นอุเบกขาได้จิตของเราก็จะปรับไปปรับมาอย่างเงี้ยนี่อาตมายกตัวอย่างว่าเรื่องเดียวนะหรือเราจะเพิ่มเติมให้มันมีลักษณะอย่างไม่กินเนื้อสัตว์เราจะตั้งอะไรอะไรขึ้นในตัวเองอีกก็ได้ก็เป็นอาการหรือเป็นเรื่องที่เราจะประกอบการปฏิบัติธรรมข้างนอกนี่อาตมาได้อ่านรายงานของปากช่องนะอาตมาจะอ่านตัวอย่างให้ฟังเช่นเขาประชุมกันเสร็จแล้วเขาก็มารวมกันนอกจากเรื่องราวอะไรที่เขามีแล้วเขาก็มีการตั้งใจเพิ่มเติมขึ้นทุกทีนะนี่วาระที่8เขาตั้งสัจจะเสริมเจโตว่างั้นนะมีสมาชิกตั้งสัจจะเพื่อเสริมเจโตรวม9คนคือ8.1 คุณชลวยวิคเนตขอตั้งสัจจะว่าจะเลิกกินน้ำแข็งและจะงดกินขนมโดยไม่จำเป็นนะยังมีข้อแม้โดยไม่จำเป็นนะจนถึงวันประชุมคราวหน้าอย่างนี้เป็นต้นพวกฆราวาสข้างนอกเขาก็พยายามภาคเพียรปฏิบัติและนั่นเป็นวิธีนี่แหละเป็นวิธีแล้วเราก็จะรู้สึกถ้าเราติดน้ำแข็งเขาก็บอกนี่เขาจะเลิกกินน้ำแข็งแล้วก็จะเลิกกินขนมเขาติดขนมติดน้ำแข็งเขาก็จะเลิกนะก็ตั้งใจแล้วก็เมื่อรู้ตัวว่าเรามีอันนี้เป็นกรรมฐานเป็นเรื่องที่เราจะต้องสังวรระวังก็อย่างที่อาตมาสมมุตินั่นแหละเมื่อกี้ว่าเราจะเลิกกินเนื้อสัตว์อย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องใหญ่ๆอันนี้เขาก็จะเลิกกินขนมเลิกกินน้ำแข็งอะไรนะ 8.2 คุณชาลินีตุลาบดีขอตั้งสัจจะว่าจะงดกินน้ำแข็งจะกินอาหารไม่ปรุงแต่งอาทิตย์ละ1วันและจะงดกินขนมอาทิตย์ละ4วันจนถึงวันเข้าพรรษาอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ตั้งจิตของเขาขึ้นมาเราจะไม่กินน้ำแข็งกินอาหารไม่ปรุงแต่งอาทิตย์ละ1วันวันไหนเขาจะกำหนดเขาก็กำหนดเอางดกินขนมอาทิตย์ละ4วันก็ต้องตั้งเอา4วันวันไหนบ้างนะ 8.3 คุณสมพิศสีแยมขอตั้งสัจจะว่าจะอ่านหนังสือทางเอกภาค1ถึง3คืนละ3หน้าเข้ามาไปนะตั้งใจเพื่อที่จะมีกุศลกรรมอันใดก็แล้วแต่หรือว่าเป็นการจะละเว้นก็คือเหมือนกับลักษณะศีลนะเราจะละเว้นอะไรเราจะงดไม่กินขนมเราจะอะไรพวกนี้ก็คือกินสิ่งที่เราติดสิ่งเสพสิ่งติดจะถือว่าเป็นข้อ3หรือจะถือเป็นข้อ5ก็ได้ศีลข้อ3ศีลข้อ5ศีลข้อ3ก็ละกามละกามก็คือละความใคร่ความอยากนี่ละกามละราคะศีลข้อ5ก็ละสิ่งเสพสิ่งติดนะการตั้งไม่กินขนมไม่อะไรเนี่ยจะผลักเข้าในอธิบายเข้าในศีลข้อ5หรือศีลข้อ3ก็ได้อย่างที่กล่าวนี้นะ คุณสุนันทาวิคเนศเขาตั้งสัจจะว่าจะกินถั่วเหลืองวันละ5ช้อนจะกินงาวันละ3ช้อนจะลดปริมาณอาหารให้น้อยลงนี่เป็นต้นนะเออไอ้นี่เราไม่ชอบไม่ชอบเราจะกินไม่ชอบเราจะเอาไอ้ที่ชอบก็เปรียบจะไม่เอาไอ้ที่ชอบเราจะหัดลดหัดหยุดมันก็เป็นวิธีการที่เราประพฤตินะไอ้ที่ไม่ชอบแต่มันมีประโยชน์มีคุณค่านะไม่กินถั่วไม่กินงาเดี๋ยวก็ตายกันพอดีเรายิ่งมาเป็นนักมังสวิรัติไม่กินถั่วนี่ก็ขบถใหญ่นะเป็นขบถต่อชาวอโศกหรือเป็นขบถต่อนักมังสวิรัตินะไม่กินถั่วตั้งใจจะกินถั่ววันละ5ช้อนจะกินงาวันละ3ช้อนอะไรนี่ก็ว่าไปก็ตั้งจริงๆแล้วก็ทำจริงๆให้ได้ประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นไปหัดวางใจใจมันไม่ชอบมันผลักนะมันจะไม่กินถั่วมันก็จะไม่กินงามันจะไม่กินมันเป็นยังไงกันมันก็ไม่กินยากกินเย็นอะไรเดี๋ยวให้กินสะเดาซะเลยนะต่อไปนี้จะต้องกินสะเดาวันละ5มัดเอาให้อย่างงั้นดีไหมก็ถั่วมันไม่เห็นถึงขมถึงเฝื่อนอะไรเลยถั่วต้มมาก็เห็นกินดีออกนะอาตมามันก็มันดีนะถั่วก็ยังขนาดนี้ยังไม่ค่อยกินก็ตายทีแล้วมันจำเป็นด้วยมันของที่จะต้องกินพวกเรากินอาหารขาดธาตุอาหารก็แย่กันพอดีอย่างนี้แหละอะไรที่เราเองเราไม่รับเราไม่ชอบเราก็จะต้องพยายามรับสิ่งนั้นมันมีคุณค่ามีประโยชน์นะเราก็พยายามรับสิ่งใดชอบติดยึดนักอันอื่นแทนได้เราก็ละมันซะเลิกมันซะหรือว่าไม่จำเป็นเลยไม่ต้องแทนไม่ต้องมีไม่ต้องจำเป็นเลยขาดเลยก็ได้อย่างน้ำแข็งนี่ไม่ต้องกินเลยตลอดตายก็ไม่เห็นเป็นไรเลิกมันได้เลยอะไรงี้เป็นต้นนี่ยังมีอยู่นะถ้าไม่จำเป็นน่ะจะไม่กินน้ำแข็งถ้าไม่จำเป็นก็อย่างนี้แหละอินทรีย์พละมันยังไม่แข็งเขาก็ทำเข้าไปตามเรื่องตามราวจะเอาจัดจัดชัดชัดจะเอาแรงแรงมากๆเขาก็ยังทำไม่ไหวเขาก็ค่อยๆฝึกฝนไปน่ะคารวะมีหลายระดับแม้แต่คารวะเราอยู่ในวัดนี่มันก็อีกระดับนึงข้างนอกๆเขาก็ค่อยๆผักเพียรเงี้ยดูแล้วก็ก็ดีเขาก็ยังอุตสาหะวิริยะพยายามทำไม่เป็นการศึกษานะได้ฟังธรรมก็น้อยนะพวกเรานี่มาอยู่ใกล้ชิดอยู่ในวัดได้ฟังธรรมเสมอได้รับการแนะนำวิธีการก็เชี่ยวชาญขึ้นอะไรขาดตกบกพร่องเราก็ได้รับเพิ่มรับเติมรับเรียนรู้ขึ้นเราก็ได้เรียนมากได้รู้มากทั้งปริยัติปฏิบัติมีผู้ช่วยเหลือเฟือฝ่ายมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีคอยขัดคอยกล่าวกันเตือนกันอะไรตกอะไรหล่นก็เตือนกันติ่งกันอยู่เสมอบอกกันอยู่เสมอนี่เป็นบุญของเราแล้วนะมันเป็นความเป็นความดีเป็นความประเสริฐที่เราเองมีอนุนอินีอะไรได้ช่วยได้เหลือกันไปพัฒนากันไปอย่างนี้เป็นการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นในการตั้งจิตอย่างพวกเราเนี่ยมากินเจมากินมังสวิรัติแล้วข้างนอกเขาก็ว่าเขาบอกกินเจกินมังสวิรัติแล้วมันจะพาไปนิพพานงัวควายมันก็ไปนิพพานหมดนะสิคนที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางบรรลุธรรมหรอกไม่มีทางได้เกิดปฏิบัติธรรมเพราะเขาไม่รู้เลยว่าการตั้งจิตที่จะละลดเลิกสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นกรรมฐานอย่างนั้นอย่างนี้ที่เราจะทำเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วเราปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติอย่างไรแม้แต่พระที่ว่าเก่งๆแล้วยังอุตส่าห์พูดไม่ได้เรื่องเช่นบอกว่าโอ้กินเจหรือกินมังสวิรัตินี่ก็เคยกินมาตั้งหลายปีแล้วล่ะนุ่งผ้าสีคล้ำสีหม่นอะไรก็นุ่งมาแล้วล่ะตั้งหลายปีแล้วล่ะมันไม่ได้เรื่องอะไรหรอกมันทำให้เราอวดดิบอวดดีกลายเป็นมานะด้วยซ้ำไปการพูดอย่างนี้นี่พลอยๆนะขายขี้หน้าผู้รู้เขารู้นะอย่างอาตมานี่บอกได้อาตมารู้การพูดอย่างนี้เป็นการพูดไม่งามตัวเองปฏิบัติไม่เป็นไม่รู้ว่าปฏิบัติอะไรตั้งกรรมฐานตั้งศีลตั้งธรรมขึ้นมานะแล้วเราตั้งขึ้นมาแล้วเราก็เอามาเพียรประพฤติประพฤติอย่างไรเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติโพชฌงค์ในการปฏิบัติมรรคองค์8ก็มีกรรมฐานหรือมีศีลมีหลักปฏิบัติมีเรื่องที่จะประพฤติเมื่อมีเรื่องที่จะประพฤติแล้วประพฤติตรงประพฤติมีโพธิปักขีธรรมมันก็ได้ความแน่นอนคนปฏิบัติจังคนกินเจอยู่โรงเจนี่นะกินเจแต่ต้นจนตายแกก็ไม่ได้มรรคได้ผลไม่ได้มรรคได้ผลเราดีไม่ดีมีมานะด้วยอย่างที่พระผู้ใหญ่ที่ท่านพูดเนี่ยบอกกินเจมาตั้งหลายปีมันไม่ได้เรื่องอะไรหรอกแต่ว่าดีไม่ดี โดยตัวของมันเองการกินเจมันก็ดีก็ยังดียังมีปัญญารู้มันดีแต่กินเจนั้นกินมังสวิรัตโดยที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็เอามาประพฤติปฏิบัติทำได้อย่างไรพวกเราประพฤติปฏิบัติทำได้และได้มรรคได้ผลยิ่งไปเที่ยวว่างัวควายมันก็กินเจมันก็กินหญ้ามันก็ได้นิพพานหมดสิพระพุทธเจ้าท่านตรัสอยู่ในสูตรหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนี่นะจะเลิกละลดอะไรอาตมาจำไม่แม่นการปฏิบัติธรรมแล้วเลิกจะละจะลดจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำแล้วไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ประกอบเหมือนเด็กเนี่ยเหมือนเด็กอาตมาจำสูตรนี้ไม่แม่นเหมือนเด็กเพราะฉะนั้นผู้นั้นจะปฏิบัติธรรมไปจะได้ประโยชน์อะไรคือไม่มีปัญญาประกอบไม่มีความรู้อะไรลดก็ลดเลิกก็เลิกไปก็เหมือนเด็กๆแกทำแกก็ทำอะไรแกก็ทำอย่างนั้นน่ะเด็กแกไม่ทำในสิ่งที่ไม่ทำตอนนี้มันเกี่ยวด้วยเรื่องอะไรหนูมันเอาลงแสงศูนย์หรือตอนไหนตอนนั้นเลือกว่าเด็กพระพุทธเจ้าท่านเปรียบมีพวกเดรัจฉีพวกปริพาชกมีพวกปริพาชกมาพูดกับท่านแล้วท่านก็เปรียบมันก็เด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรมันปฏิบัติแล้วมันจะไปบรรลุธรรมอะไรก็เหมือนกับเราปริพาชกหยุดกระทำสิ่งนั้นเลิกกระทำสิ่งนั้นแล้วเลิกกระทำไปหยุดกระทำไปบำเพ็ญไปตบะอย่างงี้อย่างนี้แต่เพ็ญไปตบะที่ไม่มีปัญญาเลยมันก็เหมือนเด็กที่แกไม่รู้เรื่องแกไม่ได้ทำมันโน้นแกไม่ได้ทำมันนี้แกก็ไม่มีปัญญาอะไรแกไม่ได้ทำนะหลายอย่างแกไม่ได้ทำหรอกเด็กๆก็ไม่มีปัญญาแล้วแกก็จะไปบรรลุได้อย่างไรแกไม่บรรลุทำอะไรหรอกเด็กก็ไม่บรรลุก็ชั้นเดียวกันกับปริพาชกจะหยุดนั่นหยุดนี่เลิกนั่นเลิกนี่ไม่ทำสิ่งนั้นไม่ทำสิ่งนี้เสร็จแล้วเราก็ไม่มีปัญญารู้ว่าเราปฏิบัติอะไรแล้วมันจะไปได้อะไรเหมือนกันงัวควายมันจะไปรู้อะไรมันไม่มีปัญญาอะไรมันไม่รู้เรื่องว่ามันไม่กินเนื้อสัตว์มันกินผักกินหญ้าแล้วมันก็จะได้เรื่องมันไม่ได้เรื่องนะอาลังงัวควายก็ว่าไปเปรียบมันก็ทั้งคนกินเจอยู่ที่โรงเจแกไม่รู้เรื่องอะไรหรอกกินเจแล้วก็มีกิเลสตัณหาของแกไปตามเรื่องตามราวมีมานะไปตามเรื่องตามราวก็กินเจไปทั้งชาติแกจะไปรู้เรื่องอะไรแกไม่มีโพธิปักขิยธรรมแกไม่รู้สังวรระวังแกไม่รู้การอ่านกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมนะมันเกิดกับกิเลสอย่างไรได้ลดได้ละอย่างไรมีวิธีการอย่างไรมันมีปิติมีปัสสัทธิมีสมาธิอย่างไรอุเบกขาอย่างไรก็จะไม่รู้เรื่องอะไรแกได้มีสติสังวรระวังอย่างไรวิจัยทำอย่างไรนี่ขณะนี้กิเลสเกิดรู้กิเลสเกิดมีวิธีการทำให้กิเลสลดในกายกรรมอย่างนี้วิจีกรรมอย่างนี้มโนกรรมอย่างนี้แล้วก็ลดได้อย่างนั้นอย่างนี้เราก็รู้จริงๆเลยว่าลดได้เพราะเหตุผลอย่างไรลดไปแล้วเราก็อ่านอารมณ์ของเราออกอีกลดได้แล้วเราก็สบายดีมันไม่อยากมันก็เป็นไปได้มันไม่อยากแล้วมันไม่อันนี้แล้วมีเหตุผลอะไรต่างๆนานาเราทำแล้วได้ดียิ่งกว่าถ้าเราทำแล้วดีกว่ามีประโยชน์คุณค่ากว่าอย่างโน้นอย่างนี้เราก็จะรู้เห็นจะเกิดปัญญาเกิดญาณเกิดวิมุตติญาณทัศนะเมื่อเกิดแล้วอย่างแจ้งชัดเราก็ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่เวียนกลับอาบันดีกว่าอย่างที่ยกตัวอย่างพระผู้ใหญ่บอกไม่กินเนื้อสัตว์กินมังสวิรัติซะเราก็มันดีไหมจริงๆแล้วไม่กินเนื้อสัตว์ได้มันก็ดีไม่กินเนื้อสัตว์ได้มันก็ดีดีเหมือนกันนะยังมีปัญญารู้มันก็ดีแล้วทำได้ไหมล่ะทำได้ถ้าทำได้แล้วผู้นั้นได้ทั้งวิมุตติได้ทั้งอารมณ์ที่สะอาดบริสุทธิ์ดีได้ทั้งอะไรต่ออะไรดีแล้วมันก็ไม่เป็นไปยากเย็นอะไรเราไม่กินเราก็เป็นไปได้เรากินมังสวิรัติเราก็เป็นไปได้อย่างดีคนนั้นเขาก็ทำเรื่องอะไรเขาจะต้องไปกินอีกเรื่องอะไรเขาจะไปเวียนอีกก็มันดีอ่ะดีกว่ามันดีกว่าแน่ๆดีทั้งที่เรามาใช้ในการปฏิบัติธรรมก็ได้ปฏิบัติธรรมกิเลสเราก็ลดก็ละก็จางก็คลายแล้วก็รู้ส่วนเกี่ยวส่วนข้องรู้เรื่องว่าไปเกี่ยวข้องอะไรเป็นยังไงอะไรยังไงมันก็ดีมันดีแล้วได้ดีแล้วด้วยได้ผลทั้งทางกายวาจาใจและไอ้ที่สำคัญก็คือได้แล้วเราก็เอามาเป็นตัวอย่างถ้าเผื่อว่าไม่กินเนื้อสัตว์ที่ก็บอกว่าถ้าไม่ใครไม่กินได้ก็ดีเมื่อใครไม่กินได้ก็ดีเราก็มักไม่กินซะเมื่อเราไม่กินซะเราก็ได้ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างอันดีคนอื่นเขาเห็นคนอื่นเขาดูตาม เราก็จะได้นำได้เป็นผู้นำได้เป็นตัวอย่างที่จะนำพาผู้อื่นมาสู่การที่ประพฤติอย่างนี้ดีไหมดีไม่กินเนื้อสัตว์ได้ก็ดีผู้ใดทำได้ดีเราก็ทำดีนี่เป็นคนดีนี่จริงโดยไม่ต้องมีมานะหรอกกิเลสซ้อนเราก็ได้เรียนมานะซ้อนอีกว่าเราได้ดีแล้วก็ยิงในมานะไหมเราสังวรระวังของเราอีกซ้อนขึ้นไปอีกแล้วก็เป็นบทปฏิบัติซ้อนไปได้อีกด้วยซ้ำเลิกละเรื่องนี้มาได้แล้วก็จะเป็นกิเลสชั้นสูงเราก็ใช้อันนี้ไปเป็นตัวศึกษาปฏิบัติเรียนกิเลสอันนี้อีกซับซ้อนขึ้นไปอีกดีก็ได้และยังได้เป็นบทปฏิบัติฐานสูงขึ้นไปอีกด้วยถ้าเราฉลาดและเราเรียนรู้มีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้มันดีทั้งนั้นเหยียดมาย้ำมาว่ามากล่าวก็เกิดถือดีทะเลาะเบาแวงกับคนอื่นหรือทำให้เราเกิดมานะในหลายอาการเรื่องมานะนี่อาตมาบางอย่างอธิบายเป็นภาษายังไม่ได้มันถือดีถือมานะอย่างงี้อย่างนี้เข้ามาว่าเราก็ผ่านไม่ชอบใจ ก็เป็นเรื่องของมานะทั้งที่เราดีแท้แล้วเราก็เกิดอาการไม่ชอบใจขึ้นที่ใจเขามาว่าแล้วก็ไม่ชอบใจขึ้นมาเลยเราดีอยู่แล้วเขามาว่านะเขามาว่าสิ่งที่ดีด้วยซ้ำเขาไม่รู้เขาไม่มีปัญญาเขาโง่แล้วเราก็ตัวเองเราก็กลับกลายเป็นคนโง่ซ้อนไปอีกทั้งที่เราแน่ใจแล้วเราว่ามันดีแล้วเขามาว่าดีนี่ก็คนไม่รู้จักดีไปว่าดีไปด่าทองคำว่าไอ้มนไอ้มองทองคำนะที่จริงก้อนโลหะทองคำเนี่ยไปด่าไอ้ทองคำไอ้หมอนไอ้หมองไอ้ทองคำมันก็ทองคำมันไม่มีหมอนไม่มีหมองมันก็ใสวาวของมันอยู่อย่างนั้นแหละนะจะไปด่ามันยังไงมันก็ใสก็วาวอยู่จากลักษณะของทองคำมันไม่เหมือนทองเหลืองทองแดงมันหมุนได้หมองได้ทองคำมันไม่หมุนมันไม่หมองมันก็ไม่หมุนไม่หมองจะไปด่ามันไอ้ไม่หมุนไอ้หมุนไอ้หมองหรือไปด่ามันไอ้ไม่หมุนไม่หมองก็ตามใจเถอะจะไปด่ามันกลับกันว่าไอ้หมุนไอ้หมองไอ้ทองใจทองคำมันไม่หมุนมันไม่หมองอะไรมันก็ไม่รู้สึกอะไรมันก็ไม่มีปัญหามันจะไปหม่นไปมองตามปากคนพอบอกว่าไอ้หม่นไอ้มองทองคำไปหม่นลงไปเลยมองลงไปเลยก็เปล่าถ้าเราเองเราดีอยู่แล้วเราชัดเจนอยู่แล้วก็เราได้ดีแล้วทำดีอยู่แล้วทำได้ดีนี่คนจะมาว่ามายังงอนอย่างนี้เราไปวูบไปว่าตามเขานั่นแหละเราไม่มีสมาธิและเราแถมเราได้ดีแล้วด้วยได้ดีตั้งมั่นดีแล้วถึงยังไงเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่หมดไม่มองไปตามคำพูดเขาหรอกนะไม่เป๋ไม่ไปไปตามเขาหรอกเราตั้งมั่นของเราแล้วแหละยืนยันของเราแล้วแต่เราก็มีจิตที่วูบวาบไปในลักษณะกระทบสัมผัสอื่นๆเสริมหนุนแล้วเราก็เลยอ่อนแอจิตของเราก็เป็นอกุศลจิตขึ้นมาจะโทสะก็ตามไม่ชอบใจขึ้นมาก็ตามมันก็เป็นเรื่องที่เราโง่เราเอาวิชาอย่างนี้เป็นต้นมันมีซับซ้อนสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆเราก็หัดฝึกไปด้วยของจริงพวกนี้แหละที่เราได้ตั้งบทปฏิบัติแล้วก็ได้ซับซ้อนขึ้นไปเสริมหนุนขึ้นไปจิตเราก็เป็นอธิจิตปัญญาเราก็เป็นอธิปัญญาคือมันจะรู้ยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจโดยเรื่องราวที่เราได้ปฏิบัติมากมายขึ้นอันนู้นอันนี้ขึ้นเป็นอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาที่แท้จริงปฏิบัติแล้วก็แข็งแรงจริงไม่หวั่นไหวขึ้นได้จริงจิตไม่วูบไม่ว่าแล้วยิ่งนานเข้ามาเข้ามีความแข็งแรงในกิเลสต่างๆก็ลดลงจิตก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นปัญญาต่างๆพวกนี้ก็เสริมหนุนเห็นจริงรู้จริงรู้ยิ่งรู้จริงเป็นคนที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีเสียงว่าจะมีคนมองคนนี่แหละเป็นตัวเหตุปัจจัยทำให้เราทดสอบได้ทดสอบมากคนนี่แหละกระบิดกระบวนหลายท่าหลายลีลานักหนามากมายนะที่พาให้เราก่อกิเลสเพราะการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าจึงอยู่กับหมู่คนจะอยู่กับมิตรดีสหายดีเตือนกันก็ด้วยหรือจะกระทบสัมผัสคนอื่นๆที่เราไม่ได้วิ่งหนีเขาหรอกอยู่ในสังคมโลกนี่แหละเราก็ด้วยจะเป็นตัวเหตุปัจจัยที่ทำให้เราผัสสะทำให้เราสัมผัสแล้วเราก็เกิดกิเลสมันจะเกิดโดยเหลี่ยมนั้นมุมนี้ถ้าจะเป็นเหลี่ยมของด้านกามหรือด้านมานะเขาก็มี2แกนใหญ่ๆแกนกามแกนมานะเราก็จะได้ปฏิบัติมาเสมอแตกต่างกันไปด้วยสภาพอย่างงุ่นอย่างงุ่นอิริยาบถอย่างนี้อะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องที่เราได้ปฏิบัติเกิดจากผัสสะเป็นสมุทัยนะเกิดจากผัสสะเป็นเหตุเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติไปแล้วก็ กิดอิทธิบาทอยู่จริงๆปฏิบัติธรรมไปแล้วยิ่งมีฉันทะยิ่งมียินดีไม่ท้อแท้เจริญเพราะตัวอิทธิบาทนี่เป็นตัวสำคัญถ้าอิทธิบาทคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาลดลงเราก็ไม่เจริญแล้วแต่ถ้าเพราะว่าจิตตะไม่ใช่จิตตะฉันทะปฏิบัติธรรมก็ยินดีพอใจที่เราได้ทำได้ปฏิบัติเนาะได้ดีอยู่รู้อยู่แล้วก็มีเพียรไม่ท้อถอยมีความเพียรมีความพอใจที่จะเพียรที่จะปฏิบัติไอ้สิ่งที่เหลือไอ้สิ่งที่เราจะทำต่อทำนั่นทำนี่ก็รู้ผู้ใดยิ่งเกิดปัญญาเอาใจใส่มีการวิมังสาไตรตรองตรวจตราตนเองอะไรบกพร่องอะไรที่จะเสริมหนุนมีอธิรู้จักอธิเราควรจะมีอธิศีลแล้วจิตเรานี่อธิขึ้นจริงๆรู้แจ้งรู้จริงว่าเราเองมีอธิมีความเจริญมีความยิ่งยิ่งขึ้นปัญญาก็ฉลาดฉลาดรู้ธรรมนะไม่ใช่ฉลาดโลกโลกแต่ก็ไม่ได้ตกหล่นความฉลาดในเรื่องของโลกียะในเรื่องอะไรต่างๆนี่เราปฏิบัติไม่ได้วิ่งหนีโลกียะเราจะรู้เท่าทันโลกียะต่างๆขึ้นจริงๆรู้ขึ้นจริงๆรู้เท่าทันแล้วเราก็อยู่เหนือเป็นโลกุตระขึ้นมาจากโลกียะฉลาดทางธรรมฉลาดรู้เท่าทันโลกโลกมันเป็นยังไงยังไงจะฉลาดรู้ว่าโอ้อโนเนี่ยเขาสังขารจะเข้าใจสังขารเขาปรุงเขาแต่งเขายั่วเขายอมเขาอะไรต่ออะไรกันอย่างโน้นอย่างนี้จะเห็นเท่าทันเราหลุดพ้นออกมาเราไม่ได้ไปอยู่ในกระแสที่เขายั่วได้ยวนได้กระทุ่งกระแทกแล้วเราก็ตกต่ำเป็นทาสเขานี่เราไม่เป็นทาสอย่างนั้นนะไม่เป็นทาสโลกียสุขเขายั่วย้อมมอมเมาที่จะให้คนหลงโลกียสุขสังขารมาล่อเสมอแหละคือปรุงแต่งมาล่อเสมออะไรก็แล้วแต่ตาหูจะทางบทบาทพฤติกรรมให้กระทบทางตากระทบทางหูกระทบทางจมูกกระทบทางลิ้นกระทบทางกายมันสร้างสังขารนี่แหละให้มายั่วยวนทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจของเราเสมอเพราะเราไม่ได้วิ่งหนีแต่งมาล่อเสมออะไรก็แล้วแต่ตาหูจะทางบทบาทพฤติกรรมให้กระทบทางตากระทบทางหูกระทบทางจมูกกระทบทางลิ้นกระทบทางกายมันสร้างสังขารนี่แหละให้มายั่วยวนทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจของเราเสมอเพราะเราไม่ได้วิ่งหนีเราอยู่ในโลกเราปฏิบัติรู้เท่าทันอยู่เรื่อยๆจริงๆเราจะรู้เท่าทันอย่างที่ไม่ต้องมีอะไรได้พักได้เว้นหรอกเห็นมันอยู่หลัดๆแล้วเราก็เข้าใจยิ่งยิ่งดูยิ่งเห็นอยู่ตลอดเวลามันจะแปลงมันจะปรับปรุงมันจะประยุกต์มันจะอะไรๆขึ้นมามันยิ่งเห็นทุกบทบาทมันก็ยิ่งไม่ลับไม่ลึกลับถ้าอันนั้นเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเจอไปแล้วนี่มันมาจากเขาอะไรมันสังขารมาจนเป็นเรื่องที่ปรุงแต่งมาจนกระทั่งเป็นอีกเรื่องนึงไปอีกอันนึงเลยจนไม่รู้เขารู้เงื่อนว่ามาจากอะไรบางทีเราก็จะหลงได้ว่าเอ๊ะนี่มันเป็นของใหม่ของแปลกแต่ถ้าเรารู้เขาเงื่อนว่ามันมาจากอันนั้นแล้วตัวมันพัฒนามาจนกระทั่งเป็นอะไรก็ไม่รู้มายั่วยวนต่างๆนานาสารพัดเราก็จะหลงมันง่ายถ้าเราไม่รู้แต่ถ้าเผื่อว่าเรารู้อยู่เรื่อยๆก็สัมผัสสัมพันธ์ไปเรื่อยๆมันจะรู้หมดเลยต้นกลางปลายอะไรมาจากอะไรอะไรมาจากอะไรเป็นอิทัปปัจจยตาหรือเป็นปัจจยาการเพราะงั้นมันมาจากตรงนั้นแล้วก็ค่อยมาเป็นอย่างนี้จากอันนี้มาเป็นอันนี้จากอันนี้มาเป็นอันนี้รู้ทุกช่วงทุกตอนก็รู้เท่าทันมันจะมาปลอมมาแปลงมันจะมาปรุงแต่งมันจะมาหลอกมาล่อโดยสภาพใดๆเราไม่หลงเข้าใจชัดไม่หลงผิดเห็นจริงเห็นจังเราก็เป็นคนใครจะมาหลอกมาล่อเอาไม่ได้เรียกว่าเป็นผู้อยู่เหนือมีโลกวิทูมีโลกุตระมีความอยู่เหนือโลกนั้นจริงๆมีความรู้เท่าทันโลกนั้นโลกวิทูที่รู้เท่าทันฉลาดรู้โลกียะจะสัมผัสแต่ต้องยังไงก็ได้เลยทีนี้แล้วเราก็ช่วยเหลือเขาด้วยเราก็อยู่ในสังคมนี้เราก็ทำงานทำการสร้างสรรค์นนท์นี่ช่วยตนเราเองนี่เป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนไม่พลานไม่เปลืองเป็นคนมีรู้จักเท่าทันโภชเนมัตัญญุตารู้จักรู้เท่าทันสิ่งที่บริโภคอุปโภคสิ่งที่เรามาใช้กับชีวิตมีเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอะไรมากมายชีวิตนี้มันโอ้มันง่ายๆนะชีวิตนี้คุณจะรู้ว่าเป็นคนเลี้ยงได้ง่ายๆใครจะเลี้ยงก็ง่ายอาตมาว่าใครเอาอาตมาไปเลี้ยงนี่ไม่หนักใจเท่าไหร่หรอกเลี้ยงง่ายๆกินง่ายๆเลี้ยงง่ายๆกินง่าย อยู่ง่ายๆไม่ลำร้องเอาไอ้นนท์ไอ้นี่อะไรต่างๆนานาเลี้ยงง่ายกว่าเด็กเด็กนี่มันร้องเดี๋ยวจะกินนั่นเดี๋ยวจะกินท็อฟฟี่เดี๋ยวจะหิวนนท์เดี๋ยวจะหิวนี่อะไรต่างๆนานาจะเอานนท์เอานี่จะเอาตุ๊กตุ๊กตุ๊กตาจะเอาอะไรอาตมาว่าอาตมาเนี่ยปฏิบัติมาถูกทางเป็นคนเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายไม่กินไม่เอาโน่นเอานี่ไม่ร่ำร้องวุ่นวายอะไรมากมายนอกจากเลี้ยงง่ายแล้วยังเป็นคนมีสมรรถภาพสร้างสรรค์ไม่ดูดายไม่ปล่อยเปล่ามีชีวิตอยู่ค้นขวายอะไรควรทำอะไรควรสร้างอะไรควรจะประกอบการก็ประกอบกิจประกอบการอะไรขึ้นไปเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์เลี้ยงง่ายแล้วก็ราคาถูกไม่เปลืองไม่ผลาญแล้วแล้วยังเป็นคนที่สร้างสรรค์ไม่ดูดายไม่ปล่อยเปล่าวันๆคืนคืนบัดนี้เวลากำลังล่วงไปล่วงไปเธอกำลังทำอะไรอยู่ก็มีคำสอนพระเจ้าเตือนเราเราก็ได้รู้อยู่ว่าเออเรากำลังทำอะไรอยู่นี่อะไรดีกว่านี้กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้มีอีกไหมแม้เราจะเป็นคนสงบเป็นคนที่ไม่เดือดร้อนดิ้นรนอะไรเราจะอยู่เฉยๆเราก็อยู่ได้เราก็รู้ว่าเราอยู่เฉยๆมันก็อยู่เฉยๆอย่างนั้นแหละเปล่าๆได้แล้วมันก็หลงติดภพด้วยจะอยู่เฉยๆมันก็รู้สึกอร่อยถ้าคนติดภพก็จะนั่งเฉยๆแล้วก็อร่อยไปนั่งเฉยก็อร่อยอร่อยว่างดีก็ว่างเด้ว่างเด้มันก็ว่างใครจะไปว่าอะไรอาตมาก็เคยพูดว่ามันจะไปแปลกอะไรแล้วมันก็เฉยมันก็ว่างว่าผ่านวันผ่านคืนไปสู่ตายไปสู่หลุมฝังศพมันก็ชัดๆอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีทำไมจะไม่รู้แบบฤาษีมันไม่มีประโยชน์คุณค่าอะไรผ่านวันผ่านคืนไปสู่หลุมฝังศพเวลากลืนกินสรรพสัตว์เวลามันก็กลืนเรากินเราไปเท่านั้นเองแทนที่เราจะมีคุณค่าแรงเราก็มีฝีมือความสามารถเราก็มีทำอะไรก็ทำได้มีอะไรให้ทำเสมอละคนที่ไม่โง่เกินไปมันก็มีอะไรให้ทำขนขวายขึ้นเป็นคนมีวิญญาณว่าจะไม่มีบุญมีบุญกิริยาวัตถุก็ทำไปสร้างสรรค์ไปคนแบบนี้ไปไหนไหนใครก็ต้องรับเลี้ยงก็ง่ายเป็นคนขนขวายเป็นคนมีบุญเป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนมีคุณค่าประโยชน์อยู่ที่ไหนก็เขาก็รับทั้งนั้นแหละแถมเป็นคนสุจริตเป็นคนไม่โลภมากเป็นคนไม่ขี้โกรธเป็นคนเบิกบานแจ่มใสทำอะไรก็ทำยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานใครจะว่าบ้างใครจะดูถูกดูแคลนบ้างก็ไม่มีมานะไม่ถือดีไม่ถือตัวแม้เราเป็นคนดีทำดีแล้วคนมาข่มมาขี่ก็ข่มได้ขี่ได้ถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่ถือตัวเราก็ไม่โกรธไม่ถือไม่สาดีมีความฉลาดที่จะสอนเขาอบรมเขาเป็นคนที่จะมีกิริยาที่จะทำให้คนอื่นเขารู้สึกตัวให้คนอื่นเขาฉุกคิดให้คนอื่นเขาละอายมีความละอายต่อบาปมีความสำนึกกลับกันนะเมื่อยังเราดูวิดีโอดูหนังดูเรื่องแด่คุณครูที่รักนี่มีหลายบทบาทที่เขาคนนี้แหละเป็นคนที่แสดงกิริยาแสดงพฤติกรรมเสร็จแล้วมันทำให้คนอื่นสัมผัสเขาเองเขาก็สะดุดฉกใจแหมเราเองเราควรจะเป็นคนสำนึกนะมีความสำนึกเขาก็สำนึกของเขาอย่างนี้เป็นต้นมันมีลีลาบทบาทเป็นการเรียนรู้คนที่มีปัญญาแววไวมีความระลึกรู้ดีมีปฏิภาณมันก็จะเกิดความระลึกรู้โอ้อันนี้เราควรจะเป็นอย่างนี้เป็นข้อเตือนใจเราเป็นสิ่งที่เราทำให้เราฉุกคิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเราก็เป็นคนเจริญเป็นคนประเสริฐเป็นคนดีขึ้นมาได้ด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆนี่แหละเรามีธรรมวิจัยเมื่อเราเรียนรู้กุศลเรียนรู้ว่านี่ดีนี่ไม่ดีนี่ควรไม่ควรทางนี้เป็นทางควรทางนี้เป็นทางปฏิบัติเพื่อเป็นไปสู่ความเป็นอริยะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทางปฏิบัติที่ไม่เป็นไปเพื่ออริยะเราก็รู้ด้วยปัญญามีกำลังปัญญาปัญญามีกำลังปัญญาที่รู้ดำรู้ขาวรู้ดีรู้ชั่วรู้กุศลอกุศลรู้สิ่งควรเสพสิ่งไม่ควรเสพรู้ทางที่จะปฏิบัติเพื่อไปสู่ความเป็นอริยะหรือรู้ทางที่จะปฏิบัติเพื่อความไม่เป็นเพื่อความไม่เป็นไปเพื่อความไม่เป็นไปเพื่ออริยะเราก็รู้อันนี้มันไม่เป็นไปเพื่ออริยะหรอกอันนี้มันเป็นไปเพื่ออริยะรู้จริงๆเราจะเข้าใจเลยแล้วก็พยายามปฏิบัติก็จะเกิดจากการเรียนรู้มีธรรมวิจัยเสมอมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยเรียนรู้ไปแล้วก็ปฏิบัติปรับปรุงตนไป มันจึงจะมากพอนะเราเองเนี่ยเรากลายเป็นคนไม่ใช่กลายแล้วเราก็เป็นปุถุชนหรือเป็นคนที่มีกิเลสเป็นโลกโลกคนไม่เจริญนี่เป็นมาก่อนนานนักพอเรามาปฏิบัตินี่ก็เหมือนกับเรามาเข้ามหาวิทยาลัยเรียนไปเรียนไปบางคนมีอินทรีย์พละมีความเพียรดีๆมีปัญญาดีมีกำลังจิตกำลังใจดีๆก็ไม่นานปีบางคนชาติหนึ่งก็เป็นได้บางคนสองชาติสามชาติห้าชาติก็แล้วแต่ถ้ามีบทปฏิบัติจริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นั่นน่ะถ้าการปฏิบัติสมส่วนสมสัดจริงๆท่านบอกว่าเจ็ดปีแล้วท่านไม่ได้พูดมากกว่านั้นเจ็ดปีเป็นไปได้ก็ต้องหมายถึงความสมบูรณ์ของคนนะเป็นคนที่จะเป็นเนยยะบุคคลก็เป็นเนยยะบุคคลประเภทที่เจริญเป็นผู้ที่มีอินทรีย์พระมีบุญบารมีดีจริงๆเป็นเนยยะบุคคลประเภทที่ปฏิบัติมีความเพียรดีมีปัญญาดีปฏิบัติเข้าใจง่ายเข้าใจชัดแหลมคมและมีกำลังดีที่ภาคเพียรดีเจ็ดปีบรรลุอรหันต์เป็นได้นะถ้าเผื่อว่าอย่างที่อาตมาว่าให้มีโพชฌงค์เดินเต็มบทเต็มบาทดีๆจิตใจดูประมาณให้สมตัวด้วยนะเกินไปก็ไม่ดีตรงไปในทางที่มักมากแล้วตะโลภมากเป็นอภิชฌานะจะเอามากๆบทปฏิบัติเยอะๆแต่ทำแล้วแอดแทนที่จะเดินได้คล่องมันหนักเกินตัวมันก็ไม่ได้เพราะไอ้การประมาณสัมมามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยไม่ง่ายน้อยไปก็ช้าได้มันก็น้อยก็ต้องแต่งไปเราประเภทเนี่ยค่อยๆเก็บค่อยๆกวาดไปเอาไปก็ช้าๆแล้วกิเลสของเราก็เยอะๆด้วยมันก็ไม่ค่อยทันมันก็ช้าเพราะงั้นเราก็ให้มันตึงๆหน่อยพระพุทธเจ้าท่านได้ตั้งมาตรการเอาไว้ว่าทุกขายะอัตตานังปทังหติตั้งตนอยู่ในขนาดที่เป็นความลำบากหน่อยตั้งตนอยู่ในความลำบากแล้วก็รู้จักวิธีการปรับจิตแม้จะลำบากเพราะกรรมฐานของเราพอสมควรแบกกรรมฐานหรือแบกศีลแบกธรรมในขนาดที่เราว่าอยู่ในระดับตึงๆตัวเหมือนพินตะคึงให้ตึงสามสายเนี่ยได้ขนาดนั้นแล้วเราก็วางใจให้ดีๆทำใจให้ปลอดโปร่งสังวรระวังให้ดีจำใสเห็นในธรรมที่เราได้มีปิติเลี้ยงอยู่ปฏิบัติธรรมไปดีน้อเจริญน้อเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเจริญอิทธิบาทเจริญอยู่เรื่อยเลยมีความยินดีมีความเพียรเต็มใจที่จะเพียรอยู่เรื่อยเลยใจเราก็เอาใจใส่วันคืนนี่นะมันเบิกบานร่าเริงอาตมาปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์อาตมายังจำอารมณ์ปฏิบัติธรรมของอาตมาได้ไม่มีใครบอกใครสอนอาตมาหรอกอาตมาวันคืนปฏิบัติธรรมไปทำงานไปขับรถไปที่จดบางทีรถมันติดนี่อาตมาก็ควักหนังสือธรรมะมาอ่านไอ้ข้างหลังบางทีมันแบบแกรีแป๊บแกรีแป้นๆรีบขยับมาต้องขอโทษเขาไปขับไปต่อแล้วก็ไปจอดรถมันติดๆนี่ที่ไหนติดก็ทำไปเบิกบานแจ่มใสเขาจะด่าเขาจะบีบแกไล่เขาจะกระโชกโงงหักในถนนนี่คุณเลยบางทีก็สบายเบิกบานปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าตัวเองนี่ได้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลามันมีอารมณ์เหมือนเป็นคนที่มีปฏิบัติทำอยู่มีอารมณ์ปฏิบัติธรรมมีสติสัพพะมีโพชฌงค์ใครมีโพชฌงค์7อยู่ในตัวเนี่ยจะรู้สึกรู้เลยว่าเรานี่เป็นนักปฏิบัติธรรมคุณจะไม่สงสัยเลยเรานี่สังวรระวังอยู่ไม่ได้ปล่อยไปเรื่อยๆเหมือนกับคนเบลอๆเป็นคนโลกๆอะไรคุณลึกระลึกถึงแต่ก่อนคุณไม่ได้ปฏิบัติธรรมคุณเป็นคนยังไงก็ปล่อยไปมีสติสตังไปแบบนั้นน่ะมีสติสตังเป็นพวกโลกๆอ่ะก็เป็นยังไงน่ะเป็นยังไงคุณฟังแล้วคุณก็คิดเอาก็แล้วกันมันก็ไปกระเริงไปกับเขาล่ะอย่างงอนอย่างงี้วุบๆฝ่าๆก็เลยก็เปิดกระเปิงไปอย่างนั้นน่ะใช่มั้ยอาตมาไม่รู้จะพูดจะแปลภาษาอะไรคุณฟังก็คงรู้ที่อาตมาหมายทีนี้มาเรามาเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยแหมมันรู้สึกว่าสังวรระวังมันรู้สึกว่าดีแล้วเราก็เบิกบานร่าเริงมีฉันทะที่เราได้ปฏิบัติเราได้ดีเราก็รู้เราได้ดีนี่อยู่โอ้ดีใจเบิกบานร่าเริงที่เราได้ปฏิบัติเจริญไปมันจะไปอย่างนั้นเรื่อยมีความเจริญฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาอิทธิบาทนี่มันมีอิทธินี่เป็นฤทธิ์มันมีฤทธิ์มีบทบาทของฤทธิ์แห่งฉันทะมีอยู่ความยินดีอยู่ในใจยินดีสบายใจเป็นคนยินดีเป็นคนใจดีใจยินดีมีความยินดีที่เราได้มีเป็นอย่างนี้มีบทบาทอย่างนี้ยินดีที่เรามีบทบาทอย่างนี้วิริยะมันก็พอใจที่เราจะเพียรที่เราจะเพียรกระทำอย่างนี้มันมีตัวหนุนเนื่องมันมีตัวพลังมันมีตัวพยายามมันมีตัวอุตสาหะอยู่ในนี้เพียรตั้งใจเพียรกระทำไปในทิศทางนี้ ไม่เบื่อไม่นายไม่ท้อแท้มีจิตใจเท่าไรก็ดูเหมือนใจของเราเต็มอยู่ในเนี่ยเอาใจใส่อยู่ในเนี่ยภาคเพียรไปแล้วก็มีวิมังสามีการไตร่ตรองประพฤติธรรมว่างเมื่อไรเมื่อก็วนมหาธรรมเวลาจะทำงานก็ทำงานไปแต่มันก็ยังมีธาตุที่รู้ซ้อนมีจิตที่รู้ซ้อนปฏิบัติงานการอะไรก็มีการปฏิบัติทำไปในตัวซ้อนอยู่ในการปฏิบัติจริงๆเบิกบานแจ่มใสไม่รีไม่ง่วงไม่หม่นไม่มองสดชื่นเป็นความสดชื่นจริงๆเลยไปเรื่อยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอาตมาระลึกถึงว่าตั้งแต่การอาตมาเป็นคารวาสที่อาตมาปฏิบัติตอนนู้นมันก็เป็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นไม่ได้ไม่สดชื่นนะเดี๋ยวนี้แต่ว่าบทปฏิบัติของอาตมามันน้อยลงอาตมาไม่ได้ทำเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันต้องสังวรระวังปฏิบัติมีเรื่องเยอะให้เราปฏิบัติมันสนุกนะมันให้ปฏิบัติไอ้นนท์ไอ้นี่มันให้เราไปได้ปฏิบัติแล้วเราก็ได้ชนะแหมนี่ชนะแล้วนี่ชนะอิชิโคแล้วตอนนี้จะชนะโจนันแล้วชนะเรื่อยๆมันก็เบิกบานระเริงก็ไม่ต้องเต้นดีดเหมือนกับชนะทีนึงก็โอ้โหร้องว่าเต้นดีดอะไรต่างๆนะมันก็ไม่ถึงอย่างนั้นหรอกมันก็ปราบปลื้มดีใจอยู่ในเรานี่แหละมันก็สดชื่นนะร่าเริงแข็งแรงมีความตื่นไม่มีความเหี่ยวห่อไม่มีความหลีหลบมันเบิกบานตื่นแข็งแรงอยู่งั้นนะมันเป็นสภาพจริงนะเพราะผู้ใดปฏิบัติแล้วตรวจตัวเองดูได้ถ้าเผื่อว่าเราเกิดห่อเหี่ยวหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงลีลีไม่จำใสไม่เบิกบานมันก็ไม่ใช่ลักษณะตื่นไม่ใช่ลักษณะเบิกบานไม่ใช่ลักษณะพุทธะมันผิดเหลี่ยมผิดสภาพมาถ้าเผื่อว่าสิทธิ์ผิดสภาพนี่แสดงว่าเราเองเนี่ยเราไปเกาะเกี่ยวอะไรอยู่เราไปมุ่นกับอะไรอะไรบกพร่องแล้วเราทำไม่ได้ไปมุ่นมันเกินไปมันก็กลายเป็นห่อเหี่ยวเหมือนกันมันเป็นกิเลสอภิชฌาซ้อนหรือไปหลงถีนมิทะเอาแต่รีรีรบรบเวลาหลับก็ได้หลับเวลานอนก็ได้นอนได้พักก็ได้พักแล้วไม่พอยังติดนั่นก็ติดภพนะติดภพติดภวังค์องค์แห่งภพภวังค์ติดข้างในเราไม่อยากยุ่งอยากเกี่ยวกับอะไรไม่อยากสัมผัสไม่อยากสัมพันธ์กับอะไรซึ่งผิดลักษณะแล้วเป็นลักษณะที่ไม่ใช่พุทธะเป็นฤาษีเป็นลักษณะหนีไม่ใช่เหนือไม่ใช่ลักษณะตื่นไม่ใช่ลักษณะเบิกบานร่าเริงไม่ใช่ลักษณะของสังคมไม่ใช่ลักษณะรวมแต่เป็นลักษณะแยกซึ่งผิดลักษณะแล้วลักษณะจริงต้องเป็นลักษณะรวมของพุทธเจ้านี่มิตรดีมีมิตรดีมีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีสหายโยสหานี่แหละแปลว่าสหายะสหะนี่แปลว่ารวมสหายะมีประโยชน์อันร่วมกันรวมกันสหะบวกอายะสหายเนี่ยมีสหายมีสหายดีมีการร่วมกันรวมกันสังสรรค์ร่างรังสรรค์เป็นไปโดยดีจึงเป็นสภาพของความเจริญที่แท้จริงเป็นสภาพของความเจริญที่แท้จริงเพราะถ้าเรารู้ลักษณะเหล่านี้เราก็พยายามเอ๊ะมันหาให้ได้ถ้าเกิดว่าเรามนเรามองเราอยากปลีกอยากแยกท้อแท้ไม่เอาไอ้นู่นไม่เอาไอ้นี่เราชังเขาใช่ไหมเราไม่ชอบลักษณะนั้นใช่ไหมเราก็เลยผลักใช่ไหมถ้าเราผลักเราก็ไม่อยากรวมถ้าเราไม่ผลักเรากลางกลางดูดก็ไม่ดูดละอยู่ก็อยากเข้าไปหามันก็ไม่อยากหรอกมันก็รวมลักษณะมันจะต้องรวมมันรวมโดยงานมันรวมโดยทำถึงแม้เราจะทำงานคนเดียวเพื่อนฝูงทำอยู่ห่างๆอะไรแต่บางทีมันก็จะมีงานคนเดียวเราก็ยังระลึกถึงกันอยู่เราก็ยังรวมกันอยู่มีโน่นมีนี่คิดถึงได้คิดถึงที่จะทำงานนั้นไม่จะคิดถึงเรื่องผูกพันสัมพันธ์อะไรไม่ใช่สร้างสรรค์ระลึกถึงได้ไวคล่องมีความไวความคล่องมันเป็นสภาพมิตรดีไมตรีมาจากรากศัพท์ไมตรีนะมิตรดีนี่มะตะมิตะมิตังเมตะแม่เมไม่ใช่เมตะเมตยะนะเมตยะนะมิตะมะตะแต่ว่ารู้นะมันรู้มันมีไมตรีมันรู้มันเกี่ยวเนื่องมันจะรู้นี่มันต้องมีสิ่งที่เราจะต้องรู้นะคนรู้นี่มันจะต้องมีอีกสิ่งนึงเป็นกรรมเป็นสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นมันจะรู้ถึงบุคคลรู้ถึงความสัมพันธ์รู้ถึงความไมตรีรู้ถึงความเกื้อกูลรู้ถึงประโยชน์ที่จะมีแก่กันและกันนะมันจะรู้ถึงประโยชน์ที่จะมีสัมพันธ์กันเนื่องกันเกี่ยวกันเพราะเราเป็นคนมีประโยชน์เราก็จะทำประโยชน์ถ้าตัวเราเองนี่มันพอแล้วมันอาศัยประโยชน์เราสร้างก็พอแล้วเราก็จะสร้างประโยชน์นั้นขึ้นมามันก็จะเอาไปให้ผู้อื่นอาศัยหรือไปเกื้อกูลผู้อื่นเอาไปให้อย่างน้อยก็เอาไปให้ไปแจกเอาไปเผื่อแผ่กัน จะเกื้อกูลด้วยวัตถุจะเกื้อกูลด้วยแรงงานถ้าเราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีอะไรจะสร้างไม่มีวัสดุจะสร้างเราก็เอาแรงงานเนี่ยไปเกื้อกูลผู้อื่นมาไปหาคนนั้นคนนี้สิเผื่อจะมีอะไรช่วยเขาเผื่อจะมีอะไรทำเราก็ไปให้ไปเกื้อกูลอย่างนี้เป็นต้นเป็นมิตรเป็นความไมตรีมีอะไรอยากให้ช่วยไหมมีอะไรจะเกื้อกูลไหมมีอะไรจะให้ช่วยไหมแล้วก็เอาแรงของเราไปเอาความสามารถของเราในตัวไปอย่างฝรั่งทักกันนี่บอกพอทักไปดีกันแล้วมีอะไรที่จะให้ฉันช่วยได้ไหมนี่มาทักมันก็มีสำนวนติดปากนะเป็นสำนวนติดปากพอเจอกันมีอะไรจะให้ช่วยได้ไหมยิ่งคนแปลกหน้าแล้วเขายิ่งจะต้องพูดอย่างนี้เลยมีอะไรจะให้ช่วยมีอะไรจะให้ฉันช่วยไหมเป็นสำนวนมันเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมอันเจริญเป็นการแสดงถึงคุณภาพแม้เรานี่ก็มีความสามารถมีฝีมือมีอะไรล่ะฉันจะช่วยฉันทำได้คุณอ่อนแออะไรคุณขาดตัวบกพร่องอะไรฉันจะช่วยฉันรวยฉันแข็งแรงมันเป็นเรื่องแสดงถึงสมรรถภาพมันแสดงถึงความมีน้ำใจมันแสดงถึงความมีน้ำมือน้ำแรงน้ำใจอยู่ในนั้นเสร็จทั้งหมดเป็นคุณงามความดีของมนุษย์เป็นความประเสริฐของมนุษย์พอเราเอาแต่ปากพูดมีอะไรจะให้ฉันช่วยไหมเสร็จแล้วพอเขาจะให้ช่วยไม่ได้มันก็ได้แต่ปากเปล่าถ้ามีอะไรช่วยได้แม้จะหนักหนาสากันอะไรก็ช่วยกันได้ลำบากลำบนยังไงเราก็มีความสามารถมีแรงงานมีทุนรอนอะไรไปอีกไอ้ทุนรอนนั่นก็เศรษฐีเมื่อช่วยอะไรด้วยทุนรอนละแต่เราแม้จะไม่เป็นเศรษฐีเราก็มีความสามารถมีความรู้มีปัญญาที่จะช่วยมีแรงงานที่จะช่วยการมีคุณค่ามีสภาพพวกนี้อยู่โลกก็ไม่ขาดแคลนโลกก็มีมิตรภาพโลกก็มีไมตรีมีมิตรดีได้ร่วมกันเป็นสหายดีสหายะบอกมีประโยชน์ร่วมกันสหายโยมีสังคมสิ่งแวดล้อมรวมเลยทีนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบูรณ์ต่างเอื้อกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือเฟื่องฟายกันไปสังคมอย่างนี้เป็นสังคมประเสริฐแน่ๆใครเถียงอาตมาไม่ได้หรอกอาตมาพูดนี่เป็นสัจจะความจริงถ้าเราไม่ทำขึ้นถ้าเราไม่สร้างขึ้นมันจะได้อย่างไรกิเลสมันมีเราก็ล้างกิเลสออกเมื่อกิเลสก็ล้างลดลงไปไม่มีอะไรต้านความรู้ก็มีต่อไปเราก็เป็นคนมีบุญเป็นคนค้นคว้าเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนสร้างสรรค์ทุกอย่างทุกเหลี่ยมพระพุทธเจ้าสอนเราไว้แล้วเราก็ทำได้อย่างนั้นจริงๆมันก็เกิดแม้จะมีน้อยคนแค่นี้คุณคิดดูสิเราพัฒนากันเนี่ยเอาไปเอามาเอ๊ะกิเลสนี่มันซับซ้อนเหลือเกินนะมันอดไม่ได้ทำไปทำมาก็มันแหน่งหน่ายเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ก็ไม่เข้าเรื่องที่จริงเราก็ยังมีกำลังวังชายังมีบทบาทยังมีเวลายังมีอะไรต่อวันต่อวันต่อวันแล้วก็ฝึกปรือไปมันก็จะเกิดความชำนาญเกิดทักษะเกิดทักขโตเกิดทักษะเกิดทักขโตเกิดจริงๆเกิดสกิลภาษาอังกฤษเรียกว่าสกิลเกิดความชำนาญเกิดความแคล่วคล่องเกิดความทำอะไรได้มากขึ้นมีความแคล่วคล่องชำนาญในอะไรต่ออะไรต่างๆนานาสารพัดขึ้นมาเรื่อยๆเติมเข้าไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่เรื่องบกพร่องเป็นสมรรถภาพของมนุษย์มนุษย์เกิดมาเพื่อสิ่งอย่างที่อาตมากล่าวนี่เท่านั้นแล้วเราก็สามารถประสานรวมกันไปมีคนละนิดคนละหน่อยมันก็อุดมสมบูรณ์แล้วเพราะเราผลาญน้อยเราก็สร้างสรรค์ทีนี้เรายิ่งเป็นคนไม่ใช่นิดหน่อยแล้ววันๆคืนๆแล้วก็ยันมันเพียรมีอะไรควรทำก็แสวงหาการงานทำนนก็ทำนี่สั่งสรรค์กันไปวันๆคืนๆและเรามีระบบของเรามีวิธีการของเราอยู่กันได้สบายๆวันหนึ่งคืนหนึ่งอาตมาเองอาตมาไม่มีปัญหานะแม้ว่าพวกคุณนี่จะอยู่นี่บอกว่าเอามาสร้างบ้านสร้างเรือนกันไว้นี่ตอนนี้ก็ชักจะพัฒนาที่ปรับที่ปรับทางเรือนบ้านก็เกิดขึ้นมาอีกเพิ่มเติมไม่มีปัญหาหรอกมีบ้านมีเรือนแล้วก็มาทำเป็นแหนมายินดีปรีดาวูบวาบมาสร้างบ้านสร้างเรือนไว้แล้วก็ให้มดปลวกอยู่ตัวเองก็หนีเสียอาตมาก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นคนใดอยู่พึงอยู่คนใดพึงเพียรพึงเป็นไปเห็นว่านี่เป็นสังคมสิ่งแวดล้อมมิตรดีสหายดีวันวันคืนคืนเรามีบุญได้ฟังธรรมได้ฟังเทศมีสัตบุรุษมีผู้รู้มีผู้แนะนำแล้วก็ได้รับเพิ่มเติมการรับเพิ่มเติมทั้งปริยัติมันก็ทำให้เราละเอียดละออขึ้นมีเหลี่ยมมีมุมละเอียดลึกซึ้งเสริมหนุนขึ้น เราก็จะได้ทำอะไรได้ละเอียดขึ้นเหมือนกันได้ปรับได้ปรุงได้พัฒนาขึ้นไปเราเองก็เพียรเองนั่นแหละเรารู้แล้วเราไม่ทำมันก็ไม่ได้เรารู้แล้วเราก็เพียรอันนี้ละเอียดขึ้นเราก็จะรู้จะเติมวันเติมแง่เติมมุมเติมเหลี่ยมต่างๆมันก็เจริญขึ้นไปอาตมาพยายามให้คุณถามตัวเองว่าคุณพอไหมตัวสันโดษคุณพอไหมคุณมีชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งกินก็เท่านี้ใช้ก็เท่านี้อยู่ก็เท่านี้คุณลิษยาเขาไหมเขามีเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคุณก็ไม่ได้มีเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณหยุดได้ไหมอาตมาบอกอาตมาเอาตัวเองเป็นตัวตอบเป็นตัวหลักอาตมาพอคนที่เขาจะมีเงินเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันทุกวันอาตมาเห็นเข้าใจมีเหลี่ยมมีมุมที่จะเอาเปรียบเอารัดเขาอยู่อาตมาเห็นอาตมาหยุดได้อาตมาไม่ลิษยาเขาเลยพอใครจะมาทำบุญก็ทำใครจะมาเกื้อกูลอุดหนุนเพื่อที่จะสร้างสรรค์ในนี้ซึ่งเอาให้แต่โน่นนี่มาเราก็ทำอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมีเงินมีทองมียศอาตมาพอไหมไม่มียศอะไรเพิ่มเติมขึ้นเลยพอไหมอาตมาก็ว่าอาตมาพอสรรเสริญต่างๆก็ดีโลกียสุขไอ้ตัวใหญ่จริงๆก็คือโลกียสุขทั้งหมดนั่นแหละอะไรนิดอะไรหน่อยก็เป็นโลกียสุขถ้าเพราะว่าเราหลงแม้แต่นั่งอยู่เฉยๆก็เป็นโลกียสุขนั่งหลับนั่งจมนิ่งจะขยับเขยื้อนกายมันก็ไม่มันเฮ้ยมันเหนื่อยมันขี้เกียจนั่งมันเฉยๆจมงงๆไปงี้แล้วสบายดีอร่อยดีมันก็เป็นภวังค์ของเราเสพภพติดภพนี่ไม่ใช่ติดได้ไอ้นั้นนะไม่ใช่ได้ติดได้รวดเร็วอยู่ได้สลัดได้รวดเร็วนะติดภพนี่สลัดได้ช้ามากพวกติดภพพวกฤาษีถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านเจอฤาษีที่ไปติดรูปฌานนะรูปฌานอย่างอลานดาบทอุทกดาบทเนี่ยติดพบเลยนั่งโอ้ยรูปฌานรูปฌานนั่นมันของเขาอยู่งั้นน่ะพุทธเจ้าได้ระลึกถึงแต่จะไปสอนตอนแรกอ่ะเออคนนี้ก็คงไม่ติดโลกีอะไรมากมายนะแต่ก็ไปติดเป็นโลกีคือรูปภพนั่นแหละติดภพด้วยความหลงผิดเออไปสอนให้ปลดปล่อยให้เข้าใจภพนี่ให้ได้เขาคงจะไม่ช้ามั้งไอ้เรารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศอะไรก็ไม่หลงไม่ไหลอะไรมากมายพอระลึกได้อ้าวพอตรวจตราตายซะแล้วท่านได้ลองฉิบหายแล้วหนอไม่รู้จะไปช่วยได้ยังไงคนที่ติดพบผวังอย่างนี้แล้วคุณยิ่งเป็นจิตในจิตด้วยติดรูปฌานรูปฌานนี่เป็นเรื่องของจิตนะไม่เรื่องเกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสข้างนอกนะไม่เกี่ยวกับวัตถุนะแม่พระพุทธเจ้าเปล่งก็ฉิบหายใหญ่แล้วสลัดได้รวดเร็วนะติดพบนี่สลัดได้ช้ามากพวกติดพบพวกฤาษีถึงบอกพระพุทธเจ้าท่านเจอฤาษีที่ไปติดรูปฌานรูปฌานอย่างอาลานดาบทอุทกดาบทเนี่ยติดพบเลยนั่งโอ้ยรูปฌานนะรูปฌานนั่นมันของเขาอยู่งั้นน่ะพุทธเจ้าได้ระลึกถึงจะไปสอนตอนแรกอ่ะเออคนนี้ก็คงไม่ติดโลกีอะไรมากมายนะแต่ก็ไปติดเป็นโลกีคือรูปภพนั่นแหละติดภพด้วยความหลงผิดเออไปสอนให้ปลดปล่อยให้เข้าใจภพนี่ให้ได้ก็คงจะไม่ช้ามั้งไอ้เรารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศอะไรก็ไม่หลงไม่ไหลอะไรมากมายพอระลึกได้อ้าวพอตรวจตราตายซะแล้วท่านได้ลองฉิบหายแล้วหนอไม่รู้จะไปช่วยได้ยังไงคนที่ติดพบผวังอยู่อย่างนี้แล้วคุณยิ่งเป็นจิตในจิตด้วยติดรูปฌานรูปฌานนี่เป็นเรื่องของจิตนะไม่เรื่องเกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสข้างนอกนะไม่เกี่ยวกับวัตถุนะแม่พระพุทธเจ้าเปล่งก็ฉิบหายใหญ่แล้วไอ้ชิบหายใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยชิบหายใหญ่แล้วไอ้ติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสวัตถุมันยังจะดิ้นมาเป็นตัวเป็นก้อนนี่พอจะยังไงก็ยังจะได้เจอกันไอ้พันอย่างนี้ไม่เจอกันวิญญาณไม่มีเจอวิญญาณวิญญาณใครวิญญาณมันวิญญาณนี่เข้าไปสิงสู่จะเข้าไปแทรกซ้อนไม่มีได้วิญญาณไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีจะไปเห็นกันรู้กันวิญญาณใครก็วิญญาณมันพบใครก็พบมันยิ่งเข้าไปอยู่ในพบแล้วไม่ไปรู้เรื่องอะไรคุณก็ดูที่เวลาคุณอยู่ในภพของคุณจะไปรู้เรื่องอะไรจะต้องมีฤทธิ์มันไปดวงตาสว่างพอเข้าไปอยู่ในฌานเลยเห็นอะไรหมดเลยทั่วนั่งโม้เข้าไปเวลาเสพภพมันไม่ได้เห็นอะไรหรอกเวลาเสพภพมันก็อยู่กับมันอยู่อย่างนั้นน่ะกิ้งอยู่งั้นเสพภพติดอย่างนั้นมันจิบหายใหญ่จริงๆแก้ยากช่วยกันยากมากเลยอย่าสั่งสมเลยนะอย่าสั่งสมเลยถ้าสั่งสมแล้วก็หมดท่าเพราะการติดผวังการติดนั่งหลับตาซึมแล้วก็ติดแล้วอักอร่อยเนี่ยอาตมาถึงบอกว่ามันเป็นภัยมันเป็นภัยที่อาตมาเคยเล่นมาอาตมาพยายามสอนพวกเราดิไม่พยายามที่จะเป็นเร่งมากมายก็เพราะว่า ต้องให้รู้โทษรู้ภัยให้มากๆแล้วคุณก็ทำให้มันได้ไม่ได้ไม่ว่าอาตมามีมรรคองค์8มีโพชฌงค์7จะสอนพวกคุณอยู่ไม่มีปัญหาเจโตสมถะนี่ไม่มีปัญหาอะไรถ้าได้โลกุตตระไม่มีเจโตสมถะก็ไม่มีปัญหาอาตมาไม่มีปัญหาอาตมาเห็นว่าพวกคุณจะไม่ซวยด้วยซ้ำแต่ถ้าไปได้เจโตสมถะแล้วไม่ได้โลกุตตระนี่สิมันมีปัญหานะได้เจโตสมถะแต่ไม่ได้โลกุตตระนี่มันมีปัญหามันซวยนะอาตมาต้องพยายามมันไร้คุณค่าด้วยแล้วมันก็ไม่เป็นบทชัดเจนว่าโลกุตตระเหนือโลกและสลัดปล่อยมันช้ามันนานมันเสียเวลาบางทีบางคนเนี่ยอาตมาจะบอกให้วิญญาณบางวิญญาณพระพุทธเจ้าเกิดตั้งสององค์สามองค์แล้วแกยังอยู่ในภพของแกนั่นแหละอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จิตวิญญาณของแกก็ล่องแหล่งล่องแหล่งของแกอยู่นั่นแหละมันเสพมันติดมันไม่เบื่อไอ้พวกนี้แล้วมันไม่หนักไม่หนามันเบามันไม่ต้องอะไรกับใครเลยมันไม่เลยแล้วมันไม่ต้องหนักอะไรมันไม่ต้องมีรูปนามขันธ์ห้าอะไรมันไม่ต้องอะไรมันอยู่มันอย่างนั้นน่ะโออาตมาเคยยกตัวอย่างไม่รู้จะพูดอะไรไวรัสนี่มันอยู่ในไวรัสมันอยู่ในกับของมันเขาค้นพบล้านปีนะไวรัสมันอยู่อย่างนั้นน่ะมันบอกโอ้โหนี่มันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีมันอยู่งั้นก็ขนาดนั้นเป็นสัตว์นะไวรัสนี่เป็นสัตว์มันยังอยู่ในภพในกับของมันไอ้นี่มันวิญญาณนี่มันก็เป็นสัตว์วิญญาณนี่ก็เป็นสัตว์เป็นเพราะว่าสัตว์ที่ติดภพนั่นน่ะแล้วมันละเอียดกว่าไอ้สัตว์นั่นอีกมันจะกี่ล้านปีล่ะคุณ